السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أمير محترم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قدر شمار خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی. ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اور فرمایا مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ ایک ہی بات بولتے ہیں. ریپیٹ کرتا ہوں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم، کہ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ، تو مومن صرف ایک بات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی منزل اعتراض نہیں، کوئی منزل اختلاف نہیں، کوئی منزل تفکر نہیں. آپ کو سوچنا نہیں ہے، آپ کو اعتراض نہیں کرنا ہے، آپ کو اختلاف نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے اختلاف کیا تو اپنے ایمان کی خیر منائیے. دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکو ما ترکتکم فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوهُ عَنِّي فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَسْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. رواہ الترمذی فی کتاب العلم. حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے، جہاں علم کا چیپٹر ہے یہ حدیث پاک میں موجود ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے چھوڑ دیا وہ تم چھوڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دکھاؤ کہ بھائی فاتحہ کہاں نہیں کرنا ہے، یہ دکھاؤ کہ فلاں چیز نہیں کرنا ہے، یہ چیز دکھاؤ کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے نہیں منانی ہے، یہ دکھاؤ. یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی یہ فرما رہے جو میں نے چھوڑ دیا، جو میں نے کیا ہی نہیں وہ تم بھی چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے جو کیا اس کا کرنا سننا، اور نبی نے جو چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سننا. یہ حدیث پاک، اترکو ما ترکتکم، جو میں نے نہیں کیا وہ تم بھی مت کرنا. اب نبی نے جو جو نہیں کیا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. کتنی پیاری بات ہے، اترکو ما ترکتکم، اے میری امت کے لوگوں جو چیز میں نے چھوڑ دی ہے. اور ما یہاں ہے، علماء جانتے ہیں ما عموم کے لیے آتا ہے، جو بھی چیز میں نے چھوڑ دی وہ سب تم چھوڑ دو. اور فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ، اور جب میں تم سے کوئی چیز بیان کروں، فَخُذُوهُ عَنِّي، تو اسے میری طرف سے لے لو. اے عجیب و غریب بات ہے. ان میری جانب سے, آن بہاف آف می, میری طرف سے, یعنی میرے حوالے سے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اکابر کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب بولتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب بولتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے مرشد صاحب بولتے ہیں. یہاں لینا کس کی طرف سے ہے, بات کس کی ہو. فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ, جب میں تم سے بولوں, فَخُذُوهُ عَنِّي, تو اس بات کو لے لو میرے حوالے سے. یعنی میرا حوالہ آ جائے تو چپ چاپ مان لو, بقیہ کسی اور کا حوالہ آئے تو اسے میزان کتاب و سنت پر تولا جائے. اگر میزان کتاب و سنت سے اوکے ہو جائے ایکسیپٹڈ, اور اگر ریجیکٹ ہو جائے تو ریجیکٹڈ. سمجھ میں آیا؟ فَخُذُوهُ عَنِّي, اسے لے لو میرے حوالے سے, حوالہ میرا ہونا چاہیے جی. اور کیوں نہ ہو, ایک نقطہ اور بتاتا ہوں. دنیا کا پہلا آدمی, پہلا انسان, پہلا نبی تھا. دنیا کا پہلا انسان, پہلا نبی, پہلا ہادی, جب اسے اتارا گیا زمین پر یہ کہہ کر کے کہ قلنا اهبطوا منها جميعا, چلو نیچے اتر جاؤ سب کے سب. اور جب آدم اترے کہا گیا فإما يأتينكم مني هدى, جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت ہے, یہاں بھی منی ہے, منی آن بہاف آف می, میری طرف سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا تعلق آسمان سے ہے. ہدایت کسی امام کے پاس نہیں, ہدایت کسی پیر کے پاس نہیں, ہدایت کسی مرشد کے پاس نہیں, ہدایت اکابرین کے پاس نہیں. ہدایت کا تعلق ڈائریکٹ آسمان سے, فرام ہیون, آسمان سے اس کا تعلق ہے. وہاں سے آسمان سے ہدایت اترتی ہے. فإما يأتينكم مني, تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے جی. وہ ہدایت جس کا تعلق آسمان سے, وہ ہدایت معتبر ہے. بقیہ کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا جی. اور اتنی سستی ہدایت تھوڑی ہے, ہدایت اتنی سستی نہیں ہے. نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے, نبی کے اختیار میں بھی نہیں. اور جس کو چاہے نہیں, جس سے محبت کرے اپنی طرف سے اگر چاہے اسے ہدایت دے دے, نہیں دے سکتا. ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں ایک نکتہ بتانے کے بعد. یہ نکتہ لے کر کے جاؤ تقریر ختم. کیا؟ کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے, مگر جنت میں داخل ہونے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے. یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے. ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے نبی سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت نہ کی جائے. ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے, مگر دخول جنت کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے. صرف محبت کافی نہیں ہے. دلیل دلیل اس طرح. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے جہاں ایمانیات کا چیپٹر ہے, حدیث پاک موجود ہے, راوی حضرت انس ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ تمہاری نگاہوں میں محبوب نہ ہو جاؤں. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے, مگر جنت میں داخلے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے. محبت رسول کافی نہیں ہے. دلیل دلیل اس طرح. بار ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. قیل من ابا؟ قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصى فقد ابا. رواہ البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری صحیح سے پاک ویسے کتاب الایمان میں لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے, مگر وہ جو انکار کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. پوچھا گیا کہ کون انکار کرنے والا ہے؟ فرمایا گیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا. من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا. یہ حدیث دلیل ہے. پہلی حدیث جو مسلم کی ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے, مگر جنت میں داخلے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے. اگر آدمی صرف نبی سے محبت کرے تو یہ محبت جنت میں نہیں لے جا سکتی. دلیل دلیل اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله علی ذلک الجزع لا قررت عینک فانزل اللہ تعالی انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء رواه مسلم في كتاب الايمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان ملا ہے بہت پیاری حدیث ہے ہم اس کو اینالیسس کے انداز میں پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے جی ابو طالب کون ہے آپ کے چچا ہے نا نبی اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے اور چچا بھی اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کرتا تھا جی نص سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کو ابو طالب سے محبت تھی کیا انک لا تہدی من احببت من احببت جس سے آپ محبت کرے اسے ہدایت دے سکتے یہاں من احببت سے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس سے مراد ابو طالب ہے من احببت جس سے آپ محبت کریں نص سے ثابت ہے کہ نبی کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی اگر ایک ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات تو ہے نبی کسی سے محبت کرے بتائیے درجہ کس کا بڑا ہے ہم کہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں یہ بڑی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ نبی کسی سے محبت کرتا ہے یہ بڑی بات بڑی بات یہ ہے کہ نبی کسی سے محبت کرے یہاں نص بتا رہی ہے کہ نبی کو اپنے چچا سے محبت ہے محبت تھی اب یہ بستر مرگ پر ہے اب جا رہے ہیں کہ تب جا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے آئے بیٹھ کہا کہ ایک بات بولنی ہے چچا کہا کہ بولو میرے بچے کیا کہنا کہا کہ بس ایک مرتبہ توحید کی گواہی دے دیں قل لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ بول دیجیے کہا کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے بچے کہا کہ اشہد اللہ کا بیہا یوم القیامہ بیہا میں اس کی وجہ سے یعنی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بے سببیا بیہا اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا اور سفارش کروں گا پتا یہ چلا کہ توحید کے بغیر نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا اگر کوئی آدمی توحید کے اوپر نہیں اٹھائے اس حدیث کو یہیں روک دو اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایک اور حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فینائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا رواہ مسلم فی کتاب الایمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان ملا ہے راوی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے کیا مطلب تقریباً 124,000 پیغمبر آئے مسرت احمد کی روایت ہے 124,000 بعض لوگوں نے کہا یہ روایت متکلم فی ہے ضعیف ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ شاید علامہ البانی نے اس کے اوپر سیف کا حکم لگایا یا حسن درجے کی بہرحال قابل استدلال ہے 124,000 سے کم بھی ہو سکتے 124,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے بہرحال تو اتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم بہت ساری دعائیں قبول کرو گے بہت ساری دعائیں کرو گے قبول کروں گا اور بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول نہیں کروں گا لیکن ایک دعا کے بارے میں گارنٹی ہے ضمانت دیتا ہوں کہ ضرور قبول کروں گا یعنی ایک دعا گارنٹی ہے ایک دعا گارنٹی ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام کو جو یہ دعا گارنٹیڈ جو تھی دی گئی تھی تمام لوگوں نے دنیا ہی میں مانگی اور وہ چیز پوری ہو گئی قبول ہو گئی لیکن مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ کی بھی ایک دعا ریجیکٹ نہیں ہوگی میں نے اس کو خرچ نہیں کیا دنیا میں بچا کر رکھا ہوا ہے کس لیے اپنے لیے نہیں نبی کو تو اپنی فکر تھی ہی نہیں وہاں بھی ہماری فکر رہے گی امتیوں کی اور یہاں بھی آپ کو اپنے امتیوں کی فکر تھی امتی اور یہ امتی کہیں نبی کو چھوڑ کر کسی امام کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے کسی پیر کے پیچھے کافر کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے جس نبی کو ہماری اتنی فکر ہے کہ اس نے دعا بچا کر رکھی ہوئی ہے وہ انی اختبا تو دعوتی اختبا سمجھتے ہیں عربی میں کس کو کہتے ہیں چوہا جب بل میں گھس جاتا ہے گھس گیا تو دکھائی تھوڑی دیتا ہے اس کے لیے عربی میں بولتے ہیں اختبا الفاروفی جوہری چوہا بل میں گھس گیا ظاہر ہے چوہا جب بل میں گھس گیا دکھائی تھوڑی دیتا ہے وہی لفظ استعمال کیا ہوتا ہے وہی اختبا تو دعوت میں نے دعا کو ایسا چھپا کر رکھا ہوا استورا میں نے اس کو چھپا کر رکھ دیا جی وہی اختبا تو دعوت میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا کوئی دیکھ نہیں سکتا کائے کے لیے اپنے لیے نہیں اور دنیا میں اس کو استعمال نہیں کروں گا میں قیامت کے دن استعمال کروں گا اس کو کائے کے لیے شفاعت لامتی یوم القیامہ اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے قیامت کے دن اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ چلو نبی کی دعا وہ تو گارنٹیڈ ہے سارے امتی بخش دیے گئے اس خدشے کا اور اس مس انڈرسٹینڈنگ کا جواب اگلے جملے میں فَيَنَالَكُمْ إِنشَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اس سفارش کے دائرے میں, اس دعا کے دائرے میں وہی آئے گا جس نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا, توحید پر اٹھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا جو آدمی توحید کے اوپر نہ اٹھا ہو نبی اس کی سفارش کر ہی نہیں سکتے اور نہ نبی کو اس کی اجازت دی جائے گی. تو آپ نے فرمایا چچا ایک ریکویسٹ ہے, کہا بولو میرے بچے, کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ بول دیجئے. آپ نے ابو طالب نے کہا کہ اس کا فائدہ, کہا کہ اشہد لک بہا یوم القیامہ, اسی کلمے کے کہنے کی وجہ سے, توحید کی وجہ سے میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا. کہنے لگے میرے بچے تو ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن ابھی لوگ کہنے لگیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے ایمان قبول کر لیا ہے, زندگی بھر تو میں نے تیری بات مانی نہیں. انما حملہ علی ذلک الجزا, لوگ یہ بولیں گے کہ اس کو جزا نے, گھبراہٹ نے, موت کی گھبراہٹ نے ایمان لانے پر مجبور کر دیا ہے. تو میرے بچے مجھے آر گوارا نہیں ہے, نار گوارا ہے لیکن آر گوارا نہیں ہے. میں آر لے کر جو ہے اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا, مجھے نار پسند ہے. اور اسی حالت میں وہ مر گئے اپنے باپ دادا کے دین پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل گرفتہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی. آپ نے جو بات کہی تھی ابو طالب سے, وہ ابو طالب نے قبول نہیں کی. تو آپ بڑے دل گرفتہ ہوئے اور بڑے دلگیر ہوئے. تو یہ آیت آپ کی تسلی کے لیے نازل ہوئی کہ اے ہمارے حبیب, آپ جس سے محبت کریں ہدایت نہیں دے سکتے, ولیکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے ہدایت کہ نبی کے ہاتھ اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو جس سے محبت کرے اس کو دے دے. تو ایک ہے محبت کرنا, ایک ہے محبت کرنا. تو محبت سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا. اگر محبت کافی ہوتی جنت میں جانے کے لیے تو نبی محبت تو کر رہے تھے ابو طالب سے, ابو طالب کو جنت میں جانا چاہیے, جبکہ ابو طالب کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے. دلیل دلیل اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنا علی يغلی منهما دماغه, رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے, راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ہوگا, اور وہ یہ سمجھے گی سب سے بڑا عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے. کون سا عذاب ہوگا؟ وہ منتحل بنا لے, وہ ان کو دو جوتیاں آگ کی پہنا دی جائیں گی جس سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے کتیلی کے اندر, کیتلی کے اندر کوئی چیز رکھ دی جائے اور اسے آگ پر رکھ دیا جائے تو کیتلی کے اندر جو چیز کھولتی ہے, اسی طریقے سے جوتی پہننے کی وجہ سے, وہ جوتے پہننے کی وجہ سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا. یہ نص بتا رہی ہے کہ نبی کی محبت کے باوجود بھی وہ جہنم میں پہنچ گئے. تو میں نے یہ حدیث پیش کی کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری. یاد کر لو یہ جملہ کافی ہے, ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے, مگر جنت میں داخل ہونے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے, محبت رسول کافی نہیں. اللہ نے کیا فرمایا, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا واطعنا. مؤمنین کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ایک ہی بات بولتے ہیں, کیا؟ سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی. یعنی سننے اور اطاعت کے درمیان, سمعنا واطعنا کے درمیان کوئی منزل تفکر نہیں, کوئی سوچنے کی بات. اچھا منزل تفکر میں نے کیوں کہا؟ یہ ترکیب میں نے کیوں استعمال کی ہے؟ جی ایک حدیث کی روشنی میں یہ ترکیب میں نے استعمال کی. دلیل دلیل اس طرح. وان جابر وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وجلس علی باب المسجد فرآہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے, جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے آپ ممبر پر کھڑے ہو, اور خطبہ دیتے ہوئے آپ کی زبان مبارک سے نکلا خاص لوگوں کے لیے تھا. اچھا لیکن جب آپ نے یہ جملہ کہا اجلسو, اب آپ ممبر پر ہیں نا, اب ممبر سے تقریر کرتے ہوئے کوئی بھی کہہ سکتا ہے اثناء کلام اے بیٹھ جاؤ, کوئی خاص آدمی اس کا مستحق نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے, ایک پیر مسجد کے اندر ہے ایک پیر مسجد کے باہر ہے, کان میں یہ بات پڑی. فسمع ذلک ابن مسعود, حضرت ابن مسعود نے یہ بات سنی کہ اجلسو, فسمع ذلک ابن مسعود فجلس علی باب المسجد, مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے, مسجد میں داخل ہوئے. وہی ہے کہ سمعنا واطعنا, سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی منزل تفکر نہیں, سوچنا نہیں ہے, فوراً اطاعت کرنی ہے. اور اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی سمعنا کے بعد فکر کرے اعتراض کرے تو یہ تو یہودیوں کی صفت ہے. اللہ نے فرمایا اس کے مقابلے کہ مومن کا قول تو یہ ہوتا ہے جب اسے اللہ اس کی طرف رسول کی طرف بلایا جاتا ہے, ان یقولوا سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی. اس کے بالمقابل یہودیوں کا طریق کیا ہے, آیت کریمہ دیکھیے, من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا واطعنا واسمع غیر مسمع وراعنا لین بألسنتی وطعنا فی الدین. اس کے بالمقابل یہودیوں کا طریق یہ ہے, من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه, یہ یہودی جو اپنی بات کو اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں یقولون سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اس کے بالمقابل مومنین کا قول کیا ہوتا ہے, ہم نے سنا اور اطاعت کی. اگر کوئی آدمی سنے اور اطاعت نہ کرے تو ایسے ہی ہو گیا نا یہودیوں کی طرح, جو کہتے ہیں ہم نے سنا مگر نافرمانی کی. سمعنا واطعنا. اچھا جہاں تک اعتراض کی بات ہے, یہ تو یہودیوں ہی کی صفت ہے. ایسا ہوا ایک مرسل روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں, ڈسٹرب مت کرو یار تھوڑا سا, مطلب مجھے بولنے دو, تو آپ لوگ سن رہے ہیں نا غور سے. مرسل روایت میں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا لاولد تھا, اولاد نہیں صرف ایک بھتیجا تھا. بھتیجے نے دیکھا کہ چچا ابھی مرے گا نہیں جلدی, مال ہتھیانے کے لیے اس کو ڈو ان کر دو, ختم کر دو اس کو. اب مار کر کے اس نے چچا کو ایک آدمی کے دروازے پر پھینک دیا اور خود خون بہا کا دعویٰ کر دیا موسیٰ کے پاس آ کر کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا ہے اور آپ خون بہا دلوائیے. کہا کہ کہاں ہے, کہاں تمہارے چچا کی لاش کدھر ہے؟ بولے تمہارے چچا, میرے چچا کی لاش فلاں آدمی کے دروازے پر. حضرت موسیٰ آئے اور کہا کہ تیرے دروازے پر یہ لاش پائی گئی ہے, لہذا تو دیت دے, تو خون بہا دے. کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس خون سے, اس قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, کسی نے کہیں سے مار کر کے اس کو لا کر یہاں پھینکا ہوا ہے, میں قسم کھاتا ہوں میرا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب حضرت موسیٰ بہت پریشان ہوئے, اب ایک ہی طریقہ رہے گا کہ اللہ بتائے. اب اس کا دباؤ بڑھ رہا ہے, اس کے بہت سارے ہیں حمایتی ہواری مواری بھی سب آ گئے, خون بہا ضرور لینا. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کے دعا کر رہے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اللہ نے اس کا ایک حل نکالا, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. موسیٰ نے اپنے رب سے کہا اے اللہ کوئی حل نکال. اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو, اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردے سے مس کرو, اور وہ مقتول جو زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. تب بہو بکرا, پہلے نبی کا حکم ماننا تھا, اللہ کا حکم ماننا تھا کہ گائے ذبح کرو, پہلا اعتراض. قالوا اتتخذنا ہزوا, آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں, آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں میں سے. اس کا مطلب مذاق اڑانے والا جاہل ہوا, جو ایک دوسرے کا مذاق اڑا دے نا جاہل ہوتے گا, جاہل جاہل جاہل, مذاق اڑانے والا جاہل ہوتا ہے. اب آئے کہا کہ ٹھیک ہے آپ گائے ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں نا, ایک سوال اور ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ گائے کیسی ہو, بوڑھی ہوگی جوان؟ اب موسیٰ دعا کر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر نوال بين ذلك ففعلوا ما تؤمروا. موسیٰ ٹھیک ہے گائے ذبح کرنی ہے, لیکن گائے کیسی ہو, بڈھی ہوگی بچی ہو؟ موسیٰ دعا کر رہا ہے اللہ ان جاہلوں کو بڈھی ہو کی جوان ہو. اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ بھائی نہ بڈھی ہو نہ بچی ہو بلکہ بیچ بیچ کی ہو, اچھی ہو, بہترین عمر کی ہو. اب کیسے بات کر دینی چاہیے تھی تو اعتراضات ہو چکے. پھر آتے ہیں, کہا کہ حضرت ایک بات اور سمجھ میں نہیں آئی. کہا کہ کیا؟ کہا کہ قالوا ادعنا ربک یبین لنا ما لونها. آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے یہ وضاحت کرے. اس کا مطلب نبی کی بات کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کمپلیکیٹڈ ہے, تبیین کیجئے اس کے وضاحت. یعنی ایک ایک لفظ کی شرح کیجئے تو ایسا لگتا ہے لفظ جو استعمال کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مذاق اڑا رہے ہیں. اسی وجہ سے سوٹا دیا گیا تھا, سوٹا مار مار کو عصائے موسیٰ دیا گیا تھا, عصائے موسیٰ بولتے نا. اور اقبال نے صحیح کہا ہے کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے جو ضرب کلیم ہی نہیں رکھتا. ہنر کیا تو سوٹا دے کر کے بھیجا گیا سوٹا. اور بہت بڑا نبی ہے, بہت بڑا نبی ہے, انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے. کون؟ موسیٰ. اور بڑا احسان ہے حضرت موسیٰ. اللہ سے ملنے گئے, معراج میں اللہ نے تحفہ دیا. کتنی وقت کا؟ نمازوں کا تحفہ 50 وقت. نیچے اترے, چھٹے آسمان پر آئے. موسیٰ نے کہا میرے بھائی کیا تحفہ ملا اللہ کی طرف سے؟ کہا کہ تحفہ ملا ہے 50 وقت کی نمازیں پڑھ لیے. ارے کہا جا کر کم کروائیے, مجھے امت کا بڑا تلخ تجربہ ہے, سوٹا دے کر بھیجا گیا ہوں, یہ بھی تب بھی نہیں سمجھ رہی ہے کو. یہ 50 وقت کی نماز کیا پڑے گی, کم کروائیے. پھر گئے آپ, تھوڑی کم ہو گئی. کہا کتنا کم کروائے؟ بولے 10 کم ہو گئی. بولے اور کم کروائیے, 40 نہیں پڑ پائے گی. جاتے رہے آج تک کے, اور یہی اوپر بھیجتے رہے, اور کم کروائیے, اور کم کروائیے, اور کم کرو, یہاں تک کہ زیرو ہٹ گیا, 5 بچا. لیکن یاد رکھیے کہ زیرو ہٹا ہے کوانٹیٹی میں, مگر کوالٹی میں زیرو انڈر اسٹوڈ ہے. جی, یہ انڈر اسٹوڈ کا معاملہ یہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ کوئی چیز انڈر اسٹوڈ مانی جائے. ظاہر میں نہیں ہوتی مگر اندر ہوتی ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیرو تو ہٹا دیا کوانٹیٹی میں مگر کوالٹی میں زیرو انڈر اسٹوڈ ہے. کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے تو 50 وقت کا ثواب ہے, کوالٹی میں ویسے ہی ہے. حضرت موسیٰ پھر بھی کہہ رہے تھے ذرا اور کم کروا لیجیے, 2 وقت کی نماز ہوتی نا تو میری وہ بھی نہیں پڑھتی تھی. جی اتنی نکمی اور کام چور ہے, 2 وقت کی بھی نہیں پڑھتی. حضرت نے فرمایا کہ اور جائیے کم کروائیے. کہا اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا بڑا احسان اس عمر کے اوپر, اسی وجہ سے بار بار حوالہ آتا ہے کہ میرے سامنے موسیٰ نہیں کھڑے ہو سکتے. ایک صاحب نے کہا مناظرہ کر لو. میں نے کہا کس سے؟ کہا کہ میں مقلد ہوں, امام صاحب کو مانتا ہوں. کہا کہ بھائی امام میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا. بولے وہ کیوں؟ کہا کہ اگر میں مناظرے کے لیے تیار ہوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی. کہا وہ کیسے توہین ہوگی؟ کہا کہ جب میرے نبی کے سامنے موسیٰ نہیں کھڑے ہو سکتے تو ایک امتی کو تم کھڑا کرو گے کسی امام کو؟ جی یعنی اگر میرے نبی کے مقابلے میں کوئی نبی لا سکتے ہو, دوسرا نبی جو تمہارا نبی نہ ہو لا سکتے ہو, ٹھیک ہے نہ مناظرے کے لیے تیار ہو جاتے. مطلب کم سے کم نبی کے مقابلے میں نبی تو رہے گا. نبی کے مقابلے میں تم اکابرین کو کھڑا کر رہے ہو. اکابرین کی حقیقت کیا ہے میرے نبی کے مقابلے میں؟ جے تو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے. تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے, سمعنا, ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی. اور میں نے کہا کوئی منزل تفکر نہیں, کوئی منزل اعتراض نہیں. منزل تفکر کی دلیل میں نے دی, سوچنے کا نہیں ہے, اور نہیں اس پر عمل کرو. اور اعتراض نہیں, اعتراض کرنا سمعنا وضاحت کیجئے. اپنے رب سے بولیے کہ وضاحت کرے. یعنی اس کا مطلب جو نبی پر اعتراض کرتا ہے راستہ ہموار ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ پر بھی اعتراض کرے کہ اللہ واضح نہیں کر پا رہا ہے بات. یبین لنا ما ہی, وہ وضاحت کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو, ما لونھا, اس کا رنگ کیسا ہو, گائے کیسی ہو, رنگ کیسا ہو. اب حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں اللہ کیا لوگ بتا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو. اب آیت اتاتی کا تعالیٰ انہوں نے کہا لینا بقرتن صفراو فاق اللہ انہوا تصر الناظرین. تین صفت ہو رہی تھی رنگ کے بارے میں, کیا؟ ایک تو یہ کہ زرد ہو, پیلی ہو, دوسرے فاق اللہ ذرا چٹکیلے رنگ کی ہو, اور تصر الناظرین دیکھنے والے کو بھلی معلوم ہو, ایسا بھی چٹکیلا رنگ نہ ہو کہ دیکھنے والا کراہت محسوس کرے. تو تین صفت, ایک تو زرد رنگ کی ہو, اور دوسرے چٹکیلے رنگ کی ہو, اور تیسرے تصر الناظرین دیکھنے والا خوش ہو جائے, دیکھنے والے کو خوش کر دے. اب کر لینا چاہیے تھا نا. پھر آئے کہا کہ حضرت ایک سوال اور ہے. یہ عجیب قوم تھی. کہا کہ اب کیا ہے؟ کہا کہ یہ گائے جس کے ذبح کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل نہ چلی ہوئی؟ دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ وہ قوم ہوتی ہے جو انتہائی نکمبی اور کام چور ہوتی ہے, اور جو نبی کی بات پر اعتراض کرتی ہے اسے کرنا نہیں ہوتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ, ابھی میں نے بتایا, کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے. اللہ اکبر, جو حدیث آتی ہے انتہائی سند میں صحابی ہوتا ہے. اگر صحابی کو نہ مانا جائے تو اہل الحدیث ہی نہیں ہو سکتا. اہل حدیث وہی ہے جو صحابی کو مانے, اس لیے کہ حدیث کی سند کے انتہا میں منتہا میں صحابی ہوتا ہے. اگر صحابی کو نہ مانا جائے تو حدیث کو کیسے مانے گا؟ حدیث کو ماننا اس بات. اچھا ایک بات اور بتاؤ, تین باتیں بتا دیتا ہوں, بہت اہم, ذہن میں رکھو. حدیث پہلے پڑھتا ہوں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرید علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم اس حدیث پاک کو ایسے مستدرک السیئین میں علم کا جہاں چیپٹر ہے حدیث موجود ہے, اور الفاظ جو ہے مستدرک حاکم کے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی. لوگ تیسری چوتھی اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں تلاش کر رہے ہیں, نبی نے تو ہمیں دو چیزیں خالی دی. دو چیزیں, وہی ہدایت. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں اس حدیث میں, انی قد ترکت فیکم شیئین, دو چیزیں, بہت عجیب و غریب نکتہ ہے. انی قد ترکت فیکم شیئین, میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ایک چیز تو یہ, اور لن تضلوا, ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ان دونوں کے بعد. اور ضلالت کا اپوزٹ ہدایت ہے, اس کا مطلب ہدایت محصور ہے دو ہی چیزوں کے درمیان, کتاب اور سنت میں. تیسری چیز ہدایت نہیں ہے, یہ عجیب و غریب نکتہ ہے. اس لیے کہ ضلالت کا ہے نا اپوزٹ ہدایت, لن تضلوا بعدهما, ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے, مفہوم مخالف, ہدایت پر رہو گے. اس کا مطلب ہدایت محصور ہے دو ہی چیزوں کے درمیان, کتاب اور سنت کے. تیسری چیز اگر ملائی گئی تو وہ ہدایت نہیں ہے. یہ مطلب ہے حدیث پاک کا, جی. اور یہی دونوں چیزیں لے کر پہنچو گے تو حوض کوثر سے پانی ملے گا, ورنہ جوتے کھا کر بھاگیں گے وہاں سے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے آخری جملہ ارشاد فرمایا, وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ. کتاب اور سنت دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائے. اس کا مطلب ان دونوں کا تعلق آخر تک ہے, لازم و ملزوم ہے, حوض کوثر تک یہ دونوں پہنچے گے. اس کا مطلب حوض کوثر سے پانی اسی کو ملے گا جو کتاب و سنت کا یہاں حامی رہا ہو, کتاب و سنت کا عامل رہا ہو, اور اسی کو حوض کوثر سے پانی ملے گا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کو جام دیں گے, اور جام ایسا کہ ایک دفعہ پانی پی لے تو پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے. اس کو ملے گا جو کتاب و سنت کا پابند ہو. بعض لوگ کہتے ہیں, وہ نقطہ بتانے جا رہا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں حدیث میں ہے سنتی, حدیثی تو ہے نہیں, تو اہل حدیث اپنے آپ کو حدیث, اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ ان کو تو اہل سنت بولنا چاہیے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے ان دونوں کے بعد. پہلی چیز کیا؟ اللہ کی کتاب, اور دوسری چیز ہے میری سنت, تو کتاب اللہ ہو گیا. اور میری سنت کو اہل سنت بولو نا, اہل حدیث کہاں ہے؟ حدیث کا لفظ ہی نہیں ہے. مطلب یہ, میں پوچھوں آپ کو کہ بخار کیسا ہوتا ہے؟ بخار کہاں دکھاؤ گے؟ بخار یہ عرض ہے نا, جوہر تو نہیں ہے. یہ عرض کو جوہر میں دکھائیں گے نا, عرض ہمیشہ جوہر میں ہوتا ہے. نہیں سمجھا, بخار ہے, بخار. بخار کو کدھر دکھائیں گے؟ بخار کیسا ہوتا ہے؟ ایسا دکھائیں گے باہر کیا؟ بلکہ کہاں دکھائیں گے؟ آدمی میں دکھائیں گے نا. بخار آدمی میں ہوتا ہے. ایسے سنت اگر معلوم کرنی ہو نبی کو تو ذریعہ کیا ہے؟ حدیث میں سنت ہوتی ہے. اس کا مطلب جو آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اہل سنت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ سنت حدیث میں موجود ہوتی ہے, یہ جامع بات ہے جی. اس لیے کہ بخار کو کہاں دکھائیں گے؟ خارج میں دکھائیں گے. بخار کتنا ہی ہے جوہر کے اندر, جسم کے اندر. ایسے ہی سنت دکھتی کہاں ہے؟ ضرورت نہیں, اس لیے کہ سنت حدیث میں ہوتی ہے, اسی وجہ سے وہاں سنتی کہا گیا, کتاب اللہ و سنتی, یہ مطلب ہے. اور جس نے حدیث کو مان لیا اس نے صحابی کو بھی مان لیا, اس لیے کہ صحابی یہ سند کا منتہا ہوتا ہے. اگر صحابی صحابہ کرام کے بارے میں بتا دوں کہ یہ امت اور رسول کے درمیان ایسا مقدس واسطہ ہے کہ واسطہ درمیان سے ہٹ جائے تو پھر قرآن مشکوک ہو جائے, حدیث مشکوک ہو جائے. صحابہ کرام نے اپنی محنتوں سے ہم تک تمام حدیثیں پہنچائیں, اسی وجہ سے ان کے بارے میں اب وقت نہیں ہے, وہ موضوع دوسرا ہو جائے گا, عظمت صحابہ. ایک بات میں بولتا ہوں, کہتے ہیں لوگ جیسے ہم صحابہ کو نہیں مانتے, اس سلسلے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح, وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل بلائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, اس لیے کہ اگر صحابی ہی جو ہے مارد اعتراض میں آ جائے, اس کے اوپر اعتراض ہونے لگے تو حدیث کیسے مانی جائے گی؟ اسی وجہ سے اللہ نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوان, ان کی غلطیاں ہم نے معاف کر دی. یہ رسول اور امت کے درمیان ایک مقدس واسطہ ہے, اور یہ مقدس واسطہ درمیان سے ہٹ جائے پھر حدیث کے پہنچنے کا, قرآن کے پہنچنے کا امت کا ذریعہ ہی نہیں, کوئی لنک ہی نہیں. بہت حسین لنک ہے, انتہائی حسین. کبھی عظمت صحابہ پر گفتگو کروں گا, کیسے لوگ تھے, عجیب و غریب لوگ تھے, عجیب و غریب لوگ, عجیب و غریب. آج تو ہمارے نوجوانوں کے ہیرو کون لوگ, یہ ناچنے گانے والے, یہ ٹھمکا لگانے والے بیچارے, یہ اوپر سے کودتے معلوم ہوتا تھا پہاڑ پر سے کود رہے, یہ سب جعلی اور فیک ہیرو ہے. فیک ہیرو, دیز آر فیک ہیروز. ریئل ہیروز تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور ایک دو نہیں بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ ٹوٹی پھوٹی مسجد جو تھی, جس کی دیوار مٹی کی, کچی مٹی کی, اور چھت کھجور کے پتوں کی, بہت دنوں تک اس مسجد میں دروازہ نہیں تھا, کتے آتے تھے اور گھومتے رہتے تھے, لیکن وہی ٹوٹی پھوٹی مسجد اتنا بڑا مدرسہ تھی کہ بڑے بڑے کرنل, وہ کہنے کی ضرورت نہیں, بلکہ میں یہ کہہ دوں تو جامع بات ہوگی کہ پوری نرسری آف ہیروز, ہیرو لوگوں کی نرسری, جو نکلا ہیرو بن کر نکلا, ریئل ہیرو بن کر نکلا. سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم ہے, گورنر بنا دیا گیا تو گورنر ہے, قاضی بنا دیا گیا تو قاضی ہے, چیف جسٹس بنا دیا گیا تو چیف جسٹس ہے, اور سپاہی بنا دیا گیا تو سپاہی ہے, کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا تو کمانڈر ان چیف ہے. ایک آئی اے ایس بننے کے لیے کتنی مگر ماری کرنی پڑتی ہے, لیکن ایک سی ایم کتنا ذہین ہوتا ہے, پورا اسٹیٹ اسے چلانا ہوتا ہے, جی کتنا ذہین ہوتا ہے, لیکن کسی بھی صحابی کو اٹھا کر کے سی ایم بنا دیا جاتا, سی ایم بن جاتا تھا, گورنر بنا دیا جاتا. خدا کی قسم پوری دنیا کی یونیورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی جیسا انسان بنانا چاہتا ہے, دیٹ از امپوسیبل, ناممکن ہے, نہیں بنا سکتے, دے کین ناٹ میک, بالکل بنا ہی نہیں سکتے, بنا ہی نہیں سکتے, ناممکن ہے. ایک صحابی نہیں بنا سکتے, ایک صحابی, اتنے پیارے لوگ تھے, اتنے پیارے لوگ تھے. ایک بات بولوں, ہم نے کئی محاورہ پڑھا تھا کہ جبل گردت جبلت نہ گردت, پہاڑ ٹل جائے مگر عادت نہیں جاتی. اگر آدمی کو بیڑی کی عادت ہو گئی, بیڑی جلدی نہیں چھوڑتا, سگریٹ کی عادت پڑ گئی ہو تو سگریٹ نہیں چھوڑتا, اور شراب کی عادت پڑ گئی ہو جلدی تو چھوڑتا ہی نہیں, یہ عادت ہے, چھوڑتا نہیں آتا. صحابہ کو دیکھو, حدیث اس طرح, وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسقي ابا عبيده وابا طلحه وابي بن كعب من فضيخ ذهب وتمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحه قم يا انس فاهرقها فاهرقتها. رواه البخاري في كتاب الاشربه. حضرت امام البخاري صدی سے پاک ویسے کتاب الاشربہ کے اندر ہے, راوی حضرت انس بن مالک ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, سب شراب پیتے تھے, صحابہ کرام شراب پیتے تھے, اس لیے کہ شراب کی حرمت کی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے. اب حضرت ابو طلحہ کے گھر میں حضرت انس سب کو شراب پلا رہے, ابو طلحہ شراب پی رہے, حضرت ابو عبیدہ شراب پی رہے, عبید نے کہا مشہور قاری قرآن شراب پی رہے, اب پلانے والا کون؟ مشہور صحابی حضرت انس بن مالک. اچانک ایک آدمی آتا ہے, ارے کہتا ہے تم لوگ شراب پی رہے ہو, تم کو معلوم نہیں؟ بولے کیا؟ کہا کہ ان الخمر قد حرمت, ارے نبی پر آیت اتری ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے. اور ابو طلحہ نے کہا انس اٹھو, تم یا انس, اے انس اٹھو, یہ جتنے گلاس میں شراب ہے اٹھا کر کے پھینک دو, یہ سوراخ ہے جس میں شراب ہے اٹھا کر کے پھینک دو, تم یا انس, اہری کہا انس اٹھو اور پھینکو شراب. ہوا میں نے شراب پھینک دی. یہ ہے سمینا و اطعنا. سماعت اور اطاعت کے درمیان کوئی منزل اعتراض نہیں, کوئی منزل تفکر نہیں, کوئی منزل اختلاف نہیں. واختلاف الانبیاء. وقت نہیں ہے نہیں تو اس کی وضاحت کرتا اس موضوع کو. بہت تفصیل, بہت پیارا موضوع جو شیخ نے دیا تھا اپنے مولانا شکر اللہ صاحب فیضی نے. لیکن اب مجھے جانا بھی ہے یار, تو اب کیا کرتے ہیں. حضرت آ گئے ہیں سراجی صاحب, اب مجھے آپ لوگوں نے اتنی دیر برداشت کیا ہے, ان کو بھی برداشت کرتے رہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.